انسان نے غلطی راضی کتاب کی چ غلطی راشی نو کلا کلا دسی چ مصنف نہ سہو وشی سہو دراجی انسان ناراضی انسان سہو کی گی یا دسی وشی چ مصنف دا لکلی نہیں دا رست خلق بچے دس چا کڑے دس زیت والے کی چا کڑے لیکن آخری مثال دو شامی عبارت دے دا شامی چکر پہ استنبول کی چاپ کی گی تقریباً دیر رسر و دری دیرش کی ہوشولے نہ دا باب الاعتکاف نہ مخ کی گدا عبارت نشتا کہ شہد نہ ورکشو نو آواز و کچی یا عمر ابن حمدان ترد زوال لتی زما ورکشو شیب واپس کی و علم ترد علی زوال لتی کہ زما ورکشو شیب واپس نکو لأخرجتو کہ من دیوانی لأولیائی زب دا اولیاء و دا دبتر نو باسم دا چکل پا استنبول کی چاپ کی گی نو دا عبارت پا کنشتا لیکن پا دیر لسو پینز پانزوس کی چکل مصر کی چاپ کی گی دباب الاعتکاف نمخ کی اور پکی دا عبارت نقل زیاد کرے دے دا کل کل بعض خلق دس پکی اوکی اور دا با انشاءاللہ دا مسئلہ منگا دا وما کفر سلیمان دلان دی انشاءاللہ دا مسئلہ منگا ذکر کو وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا دا دس خلق سنگ کئی کتاب کی نو کل کل پو کتاب کے دس اوکی رستنی خلق کا نو جی پلان کی کتاب لکھ لی رسول خبر من دا خبر من کا ولی بدے کے اوکس را رہے مات وئی چھ مولانا صاحب خبر شروع کا خدلتا رپیدل پہ خدے شروع کا مات وئی لمال ایرے گا مجھ سے تنگر وئی نگر اسکل ایرہ لمال جسل ایرہ لکھرے گا دمو کے دمین برس خبر ہوگی گا تلوار بے چ خبر شروع کر دمش خبر سے بے پیر ڈالا بے پیر ڈال موتی المال وام دینا خبر ہے کیا وہ شول خبر مانی وہ جی المحنر المفن لکھ لی موتی والا تو پوس ردا کم دا لفظ المحنت المفنت دیکھا المفنت المحنت دیوا یہ ٹھیک کر لفظ دادا محنت دادا مفنت تو مانا نہ پوئے تھا نو بس ماتے ہوئے لئے جی ماسر مواخذہ لبزی مکہ وکے نو دات سوال کو ماں مال نن نست آسا مواخذہ لبزی چلتا کو ماں وائی استدلال بے ہوئے وی قرآن کریم کی وسیلہ پو زوات فازلو ذکر رہا وشل خبر مانے وسیلہ پو زوات فازلو ذکر رہا مال جی دا وسیلہ پو زوات فازلو مانے قرآن کریم کی کم جے کی ذکر رہا وشل خبر مانے نوی ویلے چھ آو جی دا وسیلہ پا زوات پازلو مانی ذکر دا پوشوال خبر مانی دا صورت بقرہ کی دولا ما جاہم کتاب من اند اللہ مصدق لما ماہو وکانو من قبلو یستبتیہون اللذین کفر وکانو من قبلو یستبتیہون دا جو وسیلہ پا زوات پازلو سردہ وکانو من قبل آیات نمبر تقریباً نہ آتے کھا دو بقرے وکان من قبل یستبدیہون الذین کفروا مستانے تپوس کم خپکے یہ بنا دا کانو دا یستبدیہون زمائر چاہتا رہ جی دی دا زمائر روخ ہے چو وکانو دا یستبدیہون چو طلب دا پتھ بے کہو دا زمائر چاہتا رہ جی دی چڑھے غلیش ملنسے وغلے کی گا مکن دا ہوئے ہوئے دا زمائر چاہت رہ جی دی سڑے چگلے شو نماؤ تیول مال دا جی ستا پلاران ہوتا رہ جی دا زمائر نہیں ستا پلاران ہوتا رہ جی دی ویز ما پلاران سوکو مال یہودو آغا ستا پلاران چونو وکانو من قبلو دا ستا پلاران چونو کانو یستبتی ہونا دے با طلب دا پدے کو یہودینو بکنو تو یہودی اگا پلار کسی اقتدار کے ہو ٹک مال دویم خبر ادا کم چدا کم تفسیر لکلی دی جب دیکھ وسیلہ پا زواد پازلہ ہو دا تفسیر رتا ہو خیوا مطلب جلال اندر کا جلالان چھتے واس مالتی کہ دوسیرہ پر زواد فضل او کم دیکھنا خرجی نو خبر دسرا چھت سا الفاظ دسی دی چھتا خاص دی معنی یو الفاظ جدا جدا دی طول خاص دی اللہ پوری یو پا کی استعانت دے دویم توکل دے نو درم دعا دے نو سلورم توفیق دے نو پینزم نصرت دے ومن نصر اللہ من عند اللہ نصرت چکی نو اللہ کی خواہ اذا جا نصر اللہ اللہ امداد چرش الفاظ قریبت المانا دی اور طول مختص دی پا اللہ پورے سورت حام میں مومن کے لفظ دعا ذکر دے فدعو اللہ مخلصین لہ الدین چوالہ سمایات کی فدعو اللہ مخلصین لہ الدین بگر دعا و خاص دا اللہ نہ کے دعا چکے دا اللہ نہ بیچے لفظ توکل و توفیق سورت ہود آتا تے کی راجی یوسل درشتم کی مرازی وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیبا سورت ہود کی راجی سورت مزمل کی راجی آیات نمبر آتم کے توکل لفظ دے وشل خبر مانی فاتخذه وکیلا بنی اسرائیل دویم نمبر آیات کے سورت یوسف وش پیت کی راجی پوشول سورت یوسف وش پیت کے یعقوب علیہ السلام بیان دے سورت رعد دیرشتم کی راجی پوشول خبر مانی علیہ توکلت و الیہ متاب آل عمران یوسل نہ پنزوس کی راجی ومن نصر اللہ من عند اللہ لفظ نصر آل عمران یوسل شپگیش کی انفال لس کی بے دعوی رہی یوسلے دا اللہ نے سوا غیر اللہ را مدد کی داغی نے استعانت واڑی دے سڑی مانے پتوا دا چرا سڑے زوال لے گمرا دے استعانت دا غیر اللہ نے گواڑی رسلے سنگ نے زوال من گمراہ ہونا گمراہ دے دا سورت حج آیات نمبر دو لسم راوڑا ہوئی سورت حج آیات نمبر دو لسم خجی دو لسم آیات تو گو رہے التوائی یدعو من دون اللہ ما لا یدروہ و ما لا ینفعوہ دا شکی سڑے آواز کئی پغیر دا اللہ نا ہاو چاہتا آواز کئی کٹول اور رضو تز آواز نہ کئی نو ضرر ہوتا نشی رسول ہے اور کٹول اور رضو تا آواز کئی نو نپ ہوتا نشی رسول ہے اور دا آواز کولی دا غیر اللہ دا سنگ دی ذالکا ہوا الدلال البعید ذالکہ ہو دلال البعید ضمیر منفصل دا پار دا حصر دیکھا ذالکہ دا آواز کول غیر اللہ تا ہوا خاص کر دا آواز الزلال گمراہی دا خودسن گمراہ دے البعید گولا دیر لری گمراہ دے دیر لری گمراہ دے گمراہ دے خندری گمراہ دے لری گمراہ دے دا لری گمراہ سوک دے کہ سڑے آواز کئی پریب کئی غیر اللہ تھا سورت احقاب کے لفظ ازول ذکر کرے رہے پینزم نمبر آیات سورت احقاب آیات نمبر پینزم کو رہے التوائی ومن ادولو ومن ادولو ادولو سے اس میں تفضیل لگا نا ددے سڑ نبا لو گمراہ سوکی ددے نبا لو گمراہ سوکی سوکھ دشتا نہ ندا لو گمراہ دے گورے یہ سڑے ڈولکے ہوئی یہ سڑے تمبل ہوئی یہ سڑے رقص کئی یہ سڑے لاسون ٹکئی دا سڑے ہم گمراہ دے خدا دین گٹ گمراہ تخیم ومن ادولو چوک دے گٹ گمراہ دہا بچانا یدعو من دون اللہ چا آواز کے بغیر دلانا آواز کے یزما بے بے راو رسے گے یزما پیر راو رسے گے وہ زما نکرا وہ رسے گی وہ تو بادو بابا را وہ رسے گی وہ سخی سے برا وہ رسے گی دا آواز سے گئی کہنا دا گٹ گمراہ ہے گمراہ پہ جان دے لے ہوش والے خبر مانی زمیر استا ویلو بل بلا راش تا اصلی گلاب دی دلیا نہ دے منگو تراش تا اصلی گمراہ دی دلیا نہ دے اصلی گمراہ وی نہ ومن ادل نو سوک دے غٹ اصلی گمراہ اصلی گمراہ دی نہ غٹ شتے دا و چان یدو من دون اللہ چا آواز کی بغیر اللہ نہ بغیر اللہ نہ چا تا آواز کی من ہا و چا تا آواز کی لا استجیب له سوال نہ قبلئی قیامت کے دور قیامت پوری دا سڑے وہ تو لاڑے وہ تواز کی جی ید بادو بابا ید بادو بابا ید بادو بابا پنجے میں تپس آواز کی ید بادو بابا اب تو قیامت پوری دی سڑی اگد زندگی دا اگد زندگی اگد عمر اللہ اور کڑے اب دا سڑے آواز کی جی ود بادو بابا ود بادو بابا آواز قبل ہی نہ دغلا سکے دا بابا گان چری وہ ہم ہم زمیر تو زویل و قول دے کہ گٹو دے زویل و قول دے جی وہ چھے تو گٹی لوٹے را بالا لیں وہ اتا قمق لے تو کوئی گئے نا چھے ہم زمیر تو زویل و قول دے تو تو گٹی لوٹی دی وہ ہم دا زویل و قول بابا گان چی دی عن دعائیہم دو بلنو دی مشرکین نا غافلون نا خبر دی نا خبر دی اغای زانا دسر خبر ندی دالا سکے ویزا ہو شرن ناسو کل چھ راج مشی خلقان کانو لہم آدان نشی والا نیکان خلق دے پار دشمنانا دا نیکان خلق بدے پار دشمنی کئی من عاد لی ولی فقد اعزمتو بالحرب زما دا اولیاء سے جی دشمنی کئی نو دے سجدہ میں اعلان دے جنگ دے نیکان خلق دا بدے دشمنان شی وکانو بی عبادتہم کافرین اور شی بدے پا عبادت مانے منکر چمنگ اندسر عبادت کرے اندے ادل ادل سے سورت فاتر کی ہوتا مشرک ویلے رے شرک سورت فاتر کی ہوتا شرک ویلے رے آیات نمبر سور لسم رواڑا ہوئی سور لسم نمبر آیات دوسرا فاتر الت ہوئی خجی سنگ وائی ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم کہ تاثرہ بلے اس تاثرہ آواز نہ ہوئی لا يسمعوا نائب وشو لخبر مانی بالفرض والتقدير ورضا ولو سمعوا لو داخلی کی پرزیات باندھی تفسیر مدارک ہوئی على سبیل الفرض ولو سمعوا بالفرض ورضا ما استجابوا لكم قبول تنك استاسد پارا دالا پریدا ويوم القيامة يكفرون بشرككم دا قیامت پورت با انکار کا استاسد شرکنا تو شرک ہو دا آواز سے غیر اللہ تکڑے چھو وہ بابا وہ درگاہ دے آواز تے آواز دا شرک ویلا دے او کتوے چھو ما جی پر رسالہ کی دی لی رسالہ کی کتاب کی ملی دی لی چھو ما یستمد فی الحیات یستمد بعد الممات اللہ جواب کی ولا ینبئو کے مثل خبیر خبر بدرن کی تال را او گمراہ تو مثل دا خبردار ذات باندے اللہ لسم خبر در کا اس خبر والا سو در کی اللہ وی نائی وری سوال در نشی قبل والے گمرائی گمراکی گی گورا پوش والے صورت رات کیو تا کافیر ویلے دا کافیر کافیر دے مشرک دے زوال دے ادول دے دونہ پتوی غٹ غٹ پتوی شد ملاوی دا رب العزت مفتی دے کتاب کے پتو ذکر رہا کم سڑے چ آواز کئی پرید کئی غیر اللہ تا دا سڑے دوال لے دا سڑے ادول لے دا سڑے مشرک دے دا سڑے کافر دے سمرگٹ پتوی سورت راد راوڑ ہوئی آیات نمبر چورلس خجی چورلسم نمبر آیات دو سورت راد الت ہوئی حجی دا ذکر کئی لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق لہو خبر مقدم دے دعوت الحق مبتدا مؤخر ارا لہو مانا دادا خاص اللہ لرا دعوت الحق آواز دے رشتے او دے رشتے آواز کم دے دا پیمان ہوئے رشتے آواز دادے کی سڑے آواز کی یا اللہ مدد دا رشتے آواز دے دا آواز سے کہ چیا علی مدد دا دروجن آواز دے نرے رسالت یا رسول اللہ دا دروجن آواز دے لہو دعوت الحق لہو دعوت الحق خبر مانی یہ سڑے ہوئی ہاض شیو لے زی دن لے زی دن دا چیز گور دا زید دا پار دے یا لے زی دن حاضر درہم دا زید دا پار دا روپئی دا چ مطلب دا روپئی بگور دا زید نہ سیوا بلچال نہ ورکے لے زی دن حاضر درہم مجھے دے لفظ کی تفصیص دے چلے زید حاضر درہم دا کد بلچال ورکن وہ گنانگارے لہو دعوت الحق خاص دا اللہ دا پارا آواز دے خو آواز دا رشتے و آواز دے دا رشتے و آواز دے اور پسی اللہ سوئی واللزین خلق یدعون چا آواز کی بغیر اللہنا غیر اللہنا عام ارچت چا آواز کی لا یستجیبون لہم قبولتیا نکی دے پارا بشین پہیت ایت سوال نشا قبل اولے نولا زویشی ورک اولے نولا لور نولا چه غوائیشی ورکا ولی نا سندا نا پیسیشی ورکا ولی نا خر نا خرشی ورکا ولی نا گڑ نا گڑشی ورکا ولی نا نسیب کرواسی ایس نشکا ولی لا استجیبون لهم بیشیا قبولتے نا کہتے دے پارا بیشین پہیچے و چیز مانے شیعون کی خپلا مانا دا عموم دا او نا کیرا چه واقعیش بسیاق دا نبی کی پیدا کی عموم لرا شیئن دلوی چیز نراواغ تروڑی کی چیز پور ایس نشی قبول اولے اولا ہاں یو مثال تخیم دسی مثال دے اللہ کباس دے کفہ ہیل الماہی یو سرے دے کوئی پسر مانے والار دے بکت کوئی کی دی رسائی نشتا دے پمپ اندے لگی دے نو دا سڑے دیو بو دے لاسا سکتا کڑا دے یو بوزما خلی لراشی یو بوزما خلی لراشی طول اورز دا چغی وبا چی یو بوز ما خلی لراشی یو بوز ما خلی لراشی نو کراغ ہے کہ دغ اوبرا تلیشی نو دا سوال دن غیر اللہ قبول کی او کہ چی دغ اوبرا نشی راتے نو سوال دن نشی قبول ہو لے وشوال خبر مانی یو معشوم چی تا کوئی تا خکتا سر کتا کڑو کجی پی خپل شکل لی دلے ہو رامنڈا کڑی ہو یا بابا جی کوئی کے سوک دے مائی رہی بابا چرا کرے بابا کوئی تو سر چکا تک جانے کے لیے دلے وہ تبھی والدہ گٹ گیر دے رکشا تھرا واڑ ہی رے وہ لکھا برا مانے دالا چر سے کرو نا دالا سے کھوزا بولے وہی خال تو واڑی دل تو لا سوچ نہ نیک سو ڈگ سو دن گری وہ لکھا وہ سو وہ سام کے پاس دا ورو دا قمقل زامن دی پوشو لخبر مانی دی دنیا دا حال خبر ندی چه آواز کول چا تا پکار دی لہو دعوت الحق واللزین یدعون من دونه لا استجیبون لهم بشیئن الا کباسط کفیه للماء مگر چور مگر پشان دوگ دون کی خپل ورغو بولرا چور سیگی داو بو خلے دیتا رسیدن کی وما ہو ببالغ نوی رسیدن کی دا آواز سے کڑا رہے کہنا دا آواز چی وہ پیرا وہ بابا وہ فقیرا دا آواز سے کڑا دا آواز سنگ رہے اللہ وما دعا الکافرین الا فی ضلالا نہ دا چغل کافران مگر پہ گمراہ ہے کہ سڑے کافر رہے سڑے مسلمان نہ رہے آواز دا کفر رہے آواز دا شرک رہے دا سڑے گمراہ دے پہ ازل او پہ زوال سرا دونوں لی گمراہ دے خان دیوجن ایاک نعبدو و ایاک نستعین ایاک نعبدو و ایاک نستعین معنی تا وقت شی ایاک خاص خدای استا نعبدو منگا عبادت کو وَإِيَّاكَ او خاص اللہ استانا نستعین و منگے امداد غواڑو خاص تانا امداد غواڑو خاص تا عبادت کو خدا نعبودو نستعین و سقی جمع ذکر کے داولے دیکھی نکتہ دارا چو ٹول محتاج دی ٹول ٹول دا مولانا تر مقتدی پورے دا نارینا تر زنانا پورے دا بادشاہ تر رعیت پورے او دا نبینا تر امت پورے ٹول محتاج دی او ٹول چیری مامور دی پا عبادت مانے او دیو جنا سیغی دا جملی ذکر کرے دا متکلم مال غیر سیغی ذکر کرے ایاک نعبدو خاص اللہ استا عبادت کو و ایاک نستعین و خاص اللہ استان امداد غواڑو خاص اللہ استان امداد غواڑو تو خواز منگ دی جماعت کے یو مؤذن بابا اللہ دیو بخی نیک سڑے ماتے ازلی وائی داغے دا لمانزت ترجمہ زمان ٹھول از دکڑے وا خیستہ ذہنی بڑا سڑے ہوڑے خیستہ ذہنی ہو نو ترجمہ چیز دکڑے وا چاو سا بے باس چیر دا شکا والے بگر دا شا نو چاہتا چی بے خبر کرو رکشا مڑا تر نو پا ایاکان عبدو پوئے گا نو پا ایاکان استعین پوئے گے خدا قرآن کیو چی ایاکان عبدو ایاکان استعین تو پلانو رو جاکے گورے ما توائی چی یو رج را گئی ولی چرا آمین ندی آمین خدا سا کڑ نشی کولے کڑ ما دسی لپس دکر ایاکان عبدو ایاکان استعین خود دی مولیانو پار یو جملہ رہتا ہو خیو یو جملہ چی مولیانو راسا خبری نشی کولے ماو تیولا دی مولیانو پار دا لپس دے چو تاویو چو ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا اے مولیانو زما پایاتونو پیسے ماخلائی اوہو ادا خورا لخشی او خورا اوشو لخوا برمانی ماسا مولا تن پاس کئی مولا بسے جکم باش شروع کوئی خلیستہ سو بارہ کی ویلی چھو وہ مولیانو ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا پا درشتہ میں کتا سو پیسے اخلی پا بان کتا سو پیسے اخلی پا نکاح کتا سو پیسے اخلی اسے اتراقت کیا تو جمعہ پشوہ تبارک اللہ زیمان کتا سو پیسے اخلی اور خدای و قرآن کی ویلی چھو ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا یہ مولیانو زمان پیاتو نے پیسے مال اخلی وہ بس وہ اتتے بس نو خلاصی بگر دشان دلتے ایوامی سڑے خبر خبر غیر اللہ تا آواز نہ کولے نہ لا الہ الا اللہ پہ مانا پوئے گی نہ ایاک نعبد ویاک نستعین پہ مانا پوئے گی وہ شل خبر مانی اور چپ دے مانے زان پوئے کا دا یقیناً شرک نہ محفوظ کی گی شرک نہ زان ساتھی مکمل ایاک نعبد اور پدے مائند انبیاء بیانوں لگ رہا واڑا ہوئی جب قلار قلارے گو رہی کنا لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم عبداللہ ہود علیہ السلام و یا قوم عبداللہ صالح علیہ السلام و یا قوم عبداللہ شعیب علیہ السلام و یا قوم عبداللہ دا طول پیغمبران داوی چھ اعبداللہ اعبداللہ دا صحیح خبرہ دا قوی خبرہ دا وجل اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد خاص الله استا عبادت کو واياك نستعين او خاص الله استان امداد غواړو چې سره خاص عبادت د الله کوي نو نظرانه او شکرانه به چا په نوم باندې مني د الله په نوم مني کنه به دې ته ضرورت نشته چې تالے الوائے روان کرے بوکو بابا لے زمان وہ شو لکھا برا مانی پسکورے روان کرے پلانکی بابا لے اوڑا مانی دارنگی چیر تو دانی روانی کرے پلانکی بابا لے ڈیو دا پلانکی بابا مانا مانی پیسے دا پلانکی دا خو ایا کانا عبدو مانی نا پوئی گی او کہ ایا کانا عبدو مانی پوئی دلے نو بے نظرانے و شکرانے دا غیر اللہ نا کولے نستعین پا مانا نا پوئی گا پا دے مانا مانے پوئی دلے نو بے دسی آواز نکو چھو و بے بیرا ورسے گی و بے بے و نکا و ولی و بزرگ بے دا آوازو نکو خود دے لفظ مانے پوئی گی نا اسے توتی الفاظ دی توتی جا توتی جا چھتا مالک خودلی وی توتی دا زمیدار پٹی تا مزا کوکی بے ایخی پیوبان خرے توتی والو تا زمیدار پٹی تا لارا کوڑکئی کے نخت الٹم چلی اباسی زمیندار پیٹ تھا مجھے کوڑکئی کے بون خیال الٹم چلی اباسی دادا توتی الفاظ دے کل کر توتی الفاظ خل کے اتکڑی ہوئی باجور نے توتی الفاظ اتکڑی دا پیغامبر پر نورانی طریقوں کے ٹولا گٹا گٹا رہا ٹولا گٹا گٹا رہا خو اللہ نے پکور کے بولا غم نہ رہا بولی کیا غم رہا گئے بے دا پیغامبر نورانی طریقہ یہ رہی خادی سے پیرا سے پیغمبر طریقہ ٹھو لگی رہی جس نورانی طریقہ ختم سنا نہ چ نورانی طریقوں کے پیغمبر گٹ اور ناخ پر زندگی پر نورانی طریقہ میں تیرا کرا لاہور کے پوشلے تبلیغی ہوئے گٹ اگیر میں پریخی ہوئی اس کوٹر بسور اس کا خدا سے بربنڈ خدا سر تو اور اب سے ناشتے کی کرتے شو مجھے میرا دار کے ملا بھائی اس کوٹر بنا اس کی طرف سے رسب سر تو رہی الگ سدا دیدم وہ شرم الگ ممبر مانے وہ دے کہ وہ ٹول گڑے گئے پنجابی ملا پنجابی ٹول گڑی گئی ممبر مانے یقین بس سے بتا وی گی بہ گڑی گی بہ دخلے نہ لاڑے دکان یو شان تو یو کلا پوری بال تک گزار کے اسکٹ بدے بل سے گزار کے کمیس بہو باسی وہی میں جوڑا کڑی تو وہ بس کا دے خدا دا اپلاتون زوی دے لیکن ارورا چھے حالت تے گوری زگا سو اگا سوٹے بوٹے سڑے چھے اگر چھے خروس خدا سورا را خو سر تو سرے دے کنا اگا بس دے مسئلے نا خبر نہیں غٹا گیرا مزیدار تازے پو پوشو لے خبر امان تیلو مانے گوڑا کڑے خدا سورو سورا را بس خو سر سر تو را مٹی دیجے پوری بس دا دین گریوان ٹول خکارا نو دی خر کو تو دا حکم چیر دنش جو کرنا پی بو تھی کو نہ خذل کی نے بکورن کی ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى دا حکم چیر دے دنش کرے خدا تو تی الفاظ دی رو را او شو لکھا برا مانی دا تو تی الفاظ دی یو دو تو تی الفاظ دی او بل اگے مان عمل کو لے بڑے کی فرق دے تو تی الفاظ جدا الفاظ دی او بس کھڑ گئے کہ نہ خطر آواز آواز کی جو بس خیال کہو گا رہے زمیدار پٹیل اللہ علیہ وسلم یو دسے رہے چھے چوئے مگا عمل کے رہا ہوئے دیکھے فرق رہے فکر دے شاہ ایا کا نعبدو ایا کا نستعین دادوے میں حصہ دو سورت وا درے میں حصہ اہدنا الصراط المستقیم نہ شروع دا دا تر آخر پورے دا و دی حصہ کی تعلیم دا دعا رہے ہیں دعا چل دا تخیخہ جیسے رہے جس سوال کے اللہ پٹے رہا کیوں خر گئے رہا کیوں نہ نہ چھے غلط سوال ہونا کی سوال طریقہ تخی چھے سوال کے انو دا اعلیٰ چھے سوالوں کا اعلیٰ چھے سکم دے اہدنا الصراط المستقیم مادد ہدایت پہ عبارات شتاو باندے 298 کرت ذکر دا لفظ اسرات تین زلے سراتن چلوڑ دیر سراتن تین زلے سراتا کا یوزل سراتی یوزل لفظ مستقیم اوشل خبر مانی وہ دیر المستقیم یو دیر مستقیم شپگ مادد استقامت وہ چولیخ کرتے خجی دلیل دی اختصاص اہدنا الصراط المستقیم پوشل خبر مانی چد ہدایت سوال دا اللہ نہ ہوگا کہ اللہ تو ہدایت ہو کی نہ پھر کئی غیر اللہ نہ پھر غیر اللہ نہ پنزل ارشایات سورت یونس التو گو رہی قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق ستاسو پا شرکاو کدیش سوکشتے کی ہدایت لحق کولیشی قل اللہ یهدی الی الحق و تو اللہ ہدایت کے حق تا بس حق تا ہدایت سوکے اللہ اہدینا الصراط المستقیم نفی قید غیر اللہ نا سورت آراف یوصل اتسلویخ آراف یوصل اتسلویخ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسد اللہ خوار علم یرو دا بنی اسرائیل نگوری انہو دا سخیچرے لا یکلمہم خبر موسیٰ نکی ولا یهدیهم سبیلا انہو تا ہدایت کی دسا ملارے اتخذوه وکانو ظالمین دی دا سخینی ولو اسلی مشرکانو وکانو ظالمین دی مشرکانو خواہ ہدایت اللہ کئی نپی دے ہدایت دے غیر اللہ نا رب تے دے ما قبل صدا دے ہدایت دا یو قسم دے دے اعانت مطلوبن چی و ایاک نستعین گوئے دا تفسیر مداری کوئی چی اللہ وی لکیف و عینکم چی تاسو زمان استعانت غواری جستاسو سنگ استعانتو کم نو دیو الہ اہ دینا اللہ ستا استعانت بدائی چا منتا سمالا رو خیوا لفظ ہدایت راغلے دے الہدایت و دلالت بلطف و خیرنا ہدایت ستوئی خودنا کول پا نرمی نرمی سرخا ہدایت دیتوئی چا پا قلار قلار خبر ہوگا پا نرمی خبر ہوگا خا دلالت بلطف و خیرن استعمال پشر کے دا تحکم دے وحدوہم الی صراط الجحیم چکم ہدایت راغلے دے دا پس بلے تحکم سرا دی ہدایت کی او قیدہ دارا دا ہدایت کلا متعدی کی گی پا اعلابان متعدی کی گی حدیتوہ الیہ پوشل حدا زیدن الیہ خودن او پر زید الیہ داغی پا طرف مانے پا ایلا سرازی پوشل خبر مانے ہدایت سے کلم و تعدیشی پا ایلا باندے دیتوائی دلالت دا صراط مستقیم خودن دا صراط مستقیم دویم ہدایت متعدیکی پا لام مانے پوشل خبر مانے ندت ہوئی وصول الی سبیل المقصود چی دا مقصود لاری تے سڑے ور ورسی گی دی توائی دی وصول تا ہدایت ہوئی یہدی للتی ہی احسن وصول سبیل المقصود تا بنی اسرائیل نہم کی راضی بل متعدکی گی بے نفسہا متعدکی گی دے ہدایت مقصد سوی وصول مقصود المنتہا تا کہ سڑے دا مقصود انتہا تا ورسی گی اہدنا الصراط المستقیم اللہ منتد دے مقصود انتہا نصیب کے اہدنا الصراط المستقیم دا صراط مستقیم انتہا کم دا انتہا جنت دے کنا اللہ منگو تر ورسی وشول خبر مانی دا ہدایت سے اقسام دی او ہدایت راضی ارشاد الی الخیر بالالہام دا ہدایت اعم وی سورۃ طہٰ پنزوس کی سورۃ اعلیٰ درے کی دویم ارشاد دے بواسطے دا حواس ظاہری و باطنی سرا سورۃ اعلیٰ دریم نمبر آیات کی دی احتمال پکشتہ دے پوشول خبر مانے سب اسم ربک الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا درم چر دلالت دے پواستے دا عقل باندے ہدایت دلالت پواستے دا عقل دامان قرآن کی اندر مستعمل سلورم ارشاد چر بے نسب دلائل الفارقہ دے بین الحق والباطل ارشاد دے بے نسب دلائل الفارقہ بین الحق والباطل سورۃ بلد کی راضی و ہدیناہم النجدین لسم آیات سورت لیل دو لسم کی راجی پنزم ہدایت دلالت دے بیرسال الرسل و انزال الکتب سورت رات غم کی راجی و لکل قوم ہادا شپگم توفیق و تثبت سر راجی ہدایت توفیق و تثبت اہدنا الصراط المستقیم ثبتنا و وفقنا سورت فتح شلم عنکبوت و نہش پیتا وم راضی ہدایت سمرت التوفیق دا سمر التوفیق جی دخول الجنت دے سورت آراف کی راضی الحمد للہ الذی ہدانا لہذا ہدانا لہذا اوشول خبر مانی دل تب اہ دینا مان اہ دینا صراط المستقیم وفقنا الصوبات اللہ کو دے صراط المستقیم مان من کلک کے کلک دامان عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن جریر نقل کرے گا دویم مانا و سبت نالیہ یہ دینا سبت نالا صراط المستقیم کشاف کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل دا دریم مانا و استمر بنا ولا تعدل بنا الی غیرہ اللہ پر صراط المستقیم ہمیشہ کی منگ تو وامڑ ہے ابن کثیر مانا کہی مدارک مانا کہ وہ دینا پھر استقبال ایک ماہ دیتنا فی الحال یا اللہ اند کے منگ پر صراط مستقیم میں روان کے لگے وسیع سنگ روان کڑے ہوں جیسے نہیں وہ سڑے کل کل پہ ہدایت ہی نہ تھا پر ہدایت نہ ہوا اڑی یا اللہ لگا نن چیرا تو ہدایت کڑے پر ہدایت میں کلک تفسیر کرتبی ہوئی یا اللہ من تو ارشاد ہو کے وہ ارشدنا بے استعمال سنن فی اداء فرائض کا اللہ کل چے فرائض منگا دا کو سنن طریقے رہتا وہ خیوا سنت طریقے رہتا وہ خیوا خاں خجی اے دینا پمانا تثبت سرا پمان کلکوال سرا صراط مستقیم هو دین اللہ الذی لا عوج له آغا دین دا اللہ چی کو گوالا پی نشترے پوشل خبر مانی دارنگی صراط مستقیم طریق الحق صراط مستقیم مطابقت دے دا اللہ و دا رسول سرا دا صراط مستقیم تفسیر منگ دا قرآن کریم نگورو منگ ویلو مخی چه دا تفسیر دا پار یو طریقہ دادا چه تفسیر دا قرآن بل قرآن وکا کل چه منگا تفسیر دا پا قرآن کی کو صراط مستقیم پا دری معنو مانی مستعمل لے یو دا صراط مستقیم مانا علی عبادت للہ وحدہ اہدینا صراط المستقیم اللہ استا عبادت را توخی اہدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم العبادۃ للہ وحدہ اور دا مانا آل عمران یو پنزوس مریم شپک دیر زخرب سلوش پیتا یاسین یو شپیتا پدی سورتن کی دا سورت آل عمران رواڑا ہوئی دا یو آیات آل عمران یو پنزوس دا عیسیٰ علیہ السلام بیان دے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیما عیسیٰ علیہ السلام ویلو اللہ بے شک اللہ زمام رب دے استاس رب دے فاعبدوہ دا دغ اللہ عبادت کوئی دا صراط مستقیم دے دا صراط مستقیم دے عبادت دا اللہ صراط مستقیم اہدنا صراط المستقیم اللہ من تو صراط مستقیم ہو خیر صراط مستقیم دا اللہ خاص عبادت کا والا خبر میں نہ پوئے گی زما خیال میں صراط مستقیم دیا مانا کتاب اللہ صراط مستقیم کتاب اللہ صورت انعام یوسل شپگیش اور یوسل درپ انزوس کی وان ھذا صراط مستقیما فتبعوه وان ھذا صراط مستقیما فتبعوه دا زما نی غلار دان پدی نی غلار پس روان شئی پدی نی غلار پس روان شئی قرآن کریم صراط مستقیم دا مانا دا علی دا علی رضی اللہ عنہ نے ابن کثیر کے نقل اللہ عبداللہ ابن مسعود نے نقل اللہ شیخ عبد القادر جیلانی پگونیا کی ذکر کرے دا درم مانا دا صراط مستقیم سبیل الرسول لال پیغمبر توائی سورت یاسین کی ان نکالا صراط مستقیم سلورم آیات سورت فتح سلم آیات سورت زخرف درسل یوش پیتا دمانا کمال متنزل کی بکر ابن عبداللہ موزنی بقول مانے ذکر دا خجی صراط مستقیم طریق الرسول خجر قرآن کریم نا جی تفسیر منگا گورو نو تفسیر ادارے صراط مستقیم دا اللہ عبادت صراط مستقیم قرآن کریم صراط مستقیم دا پیغمبر اتباع دا دعا والی خاص کا کہ اللہ منگتا ہدایت دا صراط مستقیم کی دا والی لأنه اعلی مقصد لا یوازیہ غیرہ دا خو اعلی مقصد دے ددے صحیح سے نہ برابری گی صراط مستقیم تابیداری کے ولدا خو اعلی مقصد دے ددے سے سب برابر گی ہم دا وجرا دا صراط مستقیم داعین سوک دی نبی و مومنان نبی و مومنان دا صراط مستقیم داعین دی سورۃ المؤمنون آیات نمبر 3 ذکر ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سورۃ یوسف آیات نمبر 68 کی راضی خجی یوسف آتم نمبر آیات دو سورۃ یوسف تدیو جنا دا اعلی مقصد دے کہ نبی داعی دے مومنان داعی دے اور سروا ہو رہی صراط مستقیم نہ چمن کئی نو پو اخبس الخلق عند اللہ دا ڈیر خبیث مخلوق دیکھا صراط مستقیم نہ چمن کول دا اخبس الخلق دے صورت آراف آیات نمبر خجی اخبس الخلق عند اللہ دا فرق شتا دی مختلف ڈلی دی یو پاگی کی ابلیس دے ابلیس ابلیس اور شیاطین آراف آیات نمبر 14 رواڑا ہوئی خجی 14 آیات کے ہوئی 14 آیات کے سنگ وائی قالف بیمار ہوئی تنی سبب دار گمراہ کم لا قودن لهم صراطك المستقيم زبخام خا کینم دیت پلار برابر کی برابر لار کی وہ تو ناشتے ما چرتا جی قرآن تزم بدبخت زویا کراچی کی خیستہ مزدوری جلتا ہوئی دن سے اور شو لکھا برمانی پلاز کی جا کہ سر پو دورہ کی گی دیر اخ کل دورہ دا دا میراسو دورہ کی گی دا نحو دورہ کی گی پولی دوری دوری دی فکر دشو ایٹیمی دور دے ایٹیمی ملین دی فکر دشو یو سڑی چرتا استاد تا استاد طالبان تو سبق ہو یو طالب تے والا وہ خرا خر وے ملا مٹلے اس خبر کے یو خربا پلار بین تیرے دو خربا چا خبر آورے دے لیکن خر دا ملا جوڑی وے استاد سیوا زما دے خر نو ملا جوڑنو کیا غل ولی میں جوڑنو کم زخو ناس کم دیتے ہیں مجھے خر نو ملا جوڑو وے چو نمو دا کی بے ملا کیا غل ہفتہ کی درن بے اندہ ملا کم خر او تپرے خود ملا سے خط چا خر کی زاندہ بلا ورد ہفتہ پس چکلا خر برا گیا او تاویلا استاد جی غزبنگا خر ملا شویلا غیلا تا خبر دی کورتن دے گرگلا غیلا نام گویا غم ملا شویر ہے اور پا پلان کی جماعت کی قاضی مقرر شویر ہے قاضی اگر اللہ خب قاضی مقرر ہے اگر اللہ بل خوشحال ہے سیبا چدا خود اس مزید دے پا بازار کے چرتا غربش اغسطی دی اور دے لمنہ کی سنیولی دی تیزار جا کے ادھر دل جی ادا کور کور کور کور دے چلے تک کڑے دی ملا دا فکر کڑے چہرہ چارا سے تو خرا اڑا داد نہ پاسے دلے رہے اور سے دل اسے سڑے سیدھا وہ اگو تک چلے رہے وہ تویلی دیکھے اگر کچھ خر ہر والا خر ہوتے تو اس معذور خر اس قاضی مقرر شہر ہو سکتا اس سے نہ اڑے شامل وہ شولا خبر مانی دا سیبا دا پلان پلان کی جائے کہ خکارو نری پلان کی جائے خکارو نری دا جی پو اے پو یو میش کی اندرون دورہ دا یو میش کی اندرون دورہ دا دا جی پتی یو میش کی اندرون سے اب دورب کیے دلے عرص کیے دلے دیکھو دا استادان دیر زیتے گئی دورہ تقریباً کال کیلا پخوارے میں رسجا ہڑ دیتے تھے خبر دس دا یو علم حاصل اولوی یو دا علم نزان خلاص اولوی وہ سنئی زمانہ کے طالبان تلوار دے دا علم نے مکمل زان خلاص زرت خلاص ہو فکر دشو دا جی پلان کی جا کے دورہ کی یہ پلان کی جا کے دورہ کی یو زام ورتا ہو رہا سب قرآن میں سکے قال فبما غويتني لا قدرنا لهم صراطك المستقيم لا رك ولا لا چگه طالب قران درالو و طالب جان زولنن دون پیسے درکم نن راش مزدریو کو قران لو دی ول ورشه ثم لا تنهم من بين ايديهم بیا وتر مخی تر نار اعظم کہ قران تر اعظم مخی نو تر اعظم ثم لا ومن خلفهما درست ترم و تاواز کو ما ٹیلیفون و سکوم چپلانی خانہ مور دی بیخی آخر نئی ساگانی دی اوزان راول سوشل خبر مانی خواب مسل دے تعلیم نو ارو رب سرا گئے پلار دمنا جوڑا دے مور دمنا جوڑا دا پلان کے خور دمنا جوڑا پلان کے ٹول نہ جوڑ دے ارے بولے خاص ہے تو سر ڈاکٹر کہہ رہا سنا چنا جوڑے پلا تو نہیں ڈاکٹر نے مجھے ورسوں دوائی والا ہوتا خریب رات ہوئی وہ شو لکھا ورمائے سبق نہ مولانا سم لا آتی انہوں من بین ایدیہم دمخ تر نبو ترازم در روز تر نبو تر تلیپون نکو ما چالا زر را پاسی کی ضروری خبر ہے وعن ایمانیہم او دخی طرف وعن سمائیہم در گز طرف ما دا بزر آزم ولا تجدو اکثر ہم شاکرین وہ شو لے او طالبان چکلا دیو مدرسے نجی یو طالب مخی اولے گی جو طالب اولے گی نو اڑے تو جو رسی گی وہ تو پلان کے طالب من کرا گاڑ سو خبر کے جیز خود کور نہ خبر کو پلارے خبر کو شولا خبر مانو حالت طالب جانا ورش پلار نے خبر کی او مولوی سے دیر زوری کار پیدا ہے سکار یار کور کے ارور میں مر لے اور آتا ہوں زبرش وہ شو لکھا برا مانے اگر ٹولی پونے تو سواب ہی نہ کرے اگر دو مر گئے چمک کے تلے گی نا لے گلے آپ کو تو ٹولی پون کرے کالا میں بے ماں ہوئے تھے آپ ادن لہوں سے رات کل مستقیم سمر آتی من بین ایدیہم بے بت مخ طرف مراجم تو روس طرف نہ دکھی طرف گز طرف نہ ولا تجدو اکثر ہم شاکرین دیر وقت کتابی دار خلق بے نمی سے جس صورت نمل راواڑا ہوا صورت نمل کی ذکر کئی دا بلقیس واقع دا وشو لکھا برمانی آیات نمبر دے دریچ سلویخ کی اگر دریچ سلویخ کی وصدہا ما کانت تابدو وصدہا بند کڑے و دل ہاغ سوچ دیو عبادت کو بغیر اللہ نا انہا کانت قوم قوم کافرین انہا کانت من قوم کافرین خجی دا سورت نمل چلی رشتم آیا کا واڑا چلی رشتم سورت نمل آیات نمبر چلی رشتم خجل تو وہی چلی رشتم آیات کے وجتوها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان اعمال فصدهم عن السبیل فصدهم ابلیس بند کڑی دے لرا سملار نہ دے سملار نہ بے میزی سملار نہ بے میزی خجی دوے مڈلا چھ سڑل سرات مستقیم نمانی کئی سادات و کبرا دی سادات و کبرا ناکار بادشاہان چرمینان ممبران تانداران ڈی سی ای سی پوشل ناکار مولین ناکار پیران دا سڑے سرات مستقیم نمانی کئی. سورت احزاب آیات نمبر وش پہ تراواڑ ہوئے خجی احزاب وش پہ تھا سورت احزاب چکل ختمی کی آخری وہ گو رہی وقالو جہنمین بوائی ربنا ایز منگ ربا انا بشک منگا توانا سادتنا منگ تابیداری کڑوا دخلو سردارانو و کبرانا دخلو غٹانو پا دلون سبیل منگے اڑولیو دا حق لارے توحیدنا صراط مستقیم ربنا تہم دیو فین من العذاب اللہ ور کے دے دوچن عذاب و لعنت کیوں کہ لعنت لوی لوی نعنت کیوں کہ خجی دریم چلی احبار سو رحبان سو دی احبار سو ناکار مولین اور ناکار پیران ناکار پیران اور ناکار مولین سورہ توبہ آیات نمبر سلور دیش یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ ویصدون عن سبیل اللہ سلور مڈلا مشرکین مبتدعین دی مشرکین و مبتدعین سورت اعراف آیات نمبر شپگاتے اعراف شپگاتے کی ذکر کی خجی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تاسو بندیس کو اللہ دلارنا پینزم اڈالا چی دی الظالمون المعتدون ظالمان دی زیتی کون کی دی سورت آراف پینز تلویخ آیات راوڑا ہوئی آراف پینز تلویخ خجیل کوئی اللذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہ وجاوہم بالآخرت کافرونہ منکون کی دا صراط مستقیم دا اخبص الخلق او دا فرق شتا دی خجی آیات کریمہ کی معنی آیات کریمہ کی اہدینا مضبوط کی منگا کلک کی منگا توفیق را کی منگتا صراط المستقیم دلار برابرے لار برابر اللہ چستا عبادت کو لار برابر اللہ چستا کتاب پس روان شو لار برابر اللہ چستا نبی پر طریقوں پس روان شو صراط مستقیم یہ دا تعلیم دا دعا والی صراط الذین انعمت علیہم لار دا حق کسانا چتا احسان کرے پر باندے مادد نعمت قرآن کریم کے نحس اتیج کر ذکر دا صراط الذین انعمت علیہم دا جملہ ولی ذکر کئی دیتا وی بیان دا علام ظاہری حصی دا صراط مستقیم ظاہری علامہ ذکر کئی چکم سڑے طلب کون کے دا صراط مستقیمی کہ تلل وتا سانشی تلل دویم پدی کی اشارہ دا ستا پا دیلا رہی گورا مرگری شتا دے مرگری زان لنے دسے نا چاہے قرآن بیان ہے سنت بیان ہے ویچی زخو یکی واضح مرگری میں نشتا نا ستا پا دیلا رہی کی مرگری تسلیتا تسلی ور گئی متبع سنت تا یا پا دی کی اشارت دیتا دا کہ سڑے صراط مستقیم غواڑی اتباع انبیاء و سلف الصالحین بکئی اتباع انبیاء و سلف الصالحین زنت زانت ایک طریقہ جوڑا کی وہ شلے ملا یوزلی وی سبق ویو ویویر جی تالیبانو نند دا سی خبر کو ما چه دا خبر تروس بوری چانا دا کرد خواه و کامی استاد تالیب آوخی اللہ دیو بخی کامی استاد دیو ملا چپ شا بس خبر بچه دی نکی ویلو ولی وی چه دا خبر ای چانا کی خود زان نبی که گنا او چه زان دیو سڑا خبر که دی بیغی دی بیدیتی ویلی مترا تو سٹول وزو بیدت زوتے دسے خبر اوکا چا مخی چاکڑی نو خبر دسے را چا دسے نکا سرات مستقیم دا زان نا جوڑ کے ننا پا دے سرات مستقیم کی ودا انبیاؤ دا صلاف الصالحین تابیداری کے دا طلب دا انعام تالیہم را گئے منعیم سوک دے اللہ ذکر دا اللہ نعمتو نا دسے دی چا مبزیر غیر تا اللہ احسان کرے دے اللہ نعمت ندسی چھو و نعم اللہ لا تحصا ولا تعدا دا اللہ نعمت نگو رشمار دلے کی گی نخا و ان تعود دو نعمت اللہ لا تحصوا دا اللہ نعمت نشمار دلے نشئی آ دم ردا دا اللہ نعمت ندو قسم دی دنوی اخروی بعض نعمت ندنوی دی بعض اخروی دی دنوی نعمت ندو قسم دی وحبی بس اللہ ولا ورکڑی کسبی سڑے کسب کی وحبی دو قسم دی روحانی لکہ جسد کی اللہ ولا روح کو کلے دے روح اللہ خیستکڑ دے پا عقل باندے وشو لکھا برمانی اور دویم قسم وحبی جسمانی دے لکہ اللہ بدن پیدا کا کسبی دو قسم دے روحانی لکا تزکیہ دا نفس خوشو لکھا برا مانی تزکیہ دا نفس دا رضائلونا اور جسمانی خود دسے دے کسبی جسمانی لکا سڑی خپل بدن خیستا کپا حیات و حسنہ و سرا سترگی طور اکلے سا خوشو لکھا تنداسی منداسی والی سا سرخی و لگا والا خوشو لکھا برا مانی سا پوزی دے چوا چل سے پدے غاڑی توا چل کہ وہ گرو تو چل بس ارورا حیات حسنہ پیدا کر دے تو لکھی جسمانی اخروی نعمت چلے دخول الجنت دیکھا دخول الجنت مراد دا نام تعلیم نا نعمت اخروی دے اللہ آ خلق سے مر گر تو چلے میں نعمتوں نے اخروی کری دی اور نعمتوں نے دنویوں کی چکسبی روحانی بھی کسبی روحانی تزکیہ دا نفس امام بغوی معلم التنزیل کی وئی مننت علیہم بالہدایت والتوفیق اللہ چتا پی احسان کرے پہ ہدایت و توفیق سرا یا مننت علیہم بالثبات علی الایمان اللہ پہ ایمان مان دکھ لکڑے دے منعوم علیہم چپدے مان نعمتن شوی دی دا انبیاء دی یو یا قوم دا عیسیٰ علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام مخی دا تحریفنا دعا وشو لکھا ورمانی یا نبی و صحابہ دی درے یا نبی و ابو بکر و عمر دے سلورم قول یا اصحاب دا رسول اللہ علیہ السلام و اہل بیت دی او یا عام مومنان دی لیکن دا قرآن کریم پو اصطلاح کے چمنگ گورو چھ اللہ پی انعامات کڑی دی خاص دایو چلور ڈلی دی چلور ڈلے دا تفسیر منگ دا قرآن نکو خا سورت نیسا آیات نمبر نہش پیترا واڑا ہوئے نہش پیترا آیات حل تو گو رہی دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمنگ دا دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی